Зона свабоды і штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Чаму Александр Лукашэнка распачаў чарговую антыкарупцыйную кампанію? Ці менавіта карупцыя спарадзіла Еўрамайдан? І ці шмат крадуць у Беларусі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У размове бяруць удзел Юрый Дракахруст, аглядальніца ўкраінскай службы нашага радыё Наталля Чурыкава і кіраўнік ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. На этом тыдні кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка абвясціў новую кампанію барацьбы з карупцыяй. Непасрэднай нагодай стаў арышт кіраўнікоў канцэрну «Беллегпрам». Кіраўнік дзяржавы паведаміў, што даручыў сваёй адміністрацыі падрыхтаваць шырокі антыкарупцыйны даклад. Вось што ён казаў на ўрадавай нарадзе ў сярэдзіне сакавіка. Развал страны, который произошел в Украине, в его основе лежит развал экономики и страшная коррупция. Вот две причины, которые разрушили государство. Александр Лукашенко неоднойчи повторил эту думку, что главная причина того, что отбылось в Украине, это менавіта коррупция. Наталья, ці можна пагадзіцца з гэтай ацэнкай? Наколькі яна папулярная ў самой Украіне? Я думаю, што дуже папулярна, тому що йдеться про антикорупційне повстання, яке відбулося в Україні взимку цього року. Багато людей, які вийшли з гаслами проєвропейської інтеграції, вони пізніше трансформувалися у антикорупційні гасла, про те, що потрібно вигнати банду, вигнати цих чиновників, які грабують країну. І це все тільки підтвердилося після того, як відкрився доступ до резиденції президента Януковича у Межигір'ї і відкрилися масштаби тієї корупції, яка панувала в Україні. Багато людей лише тоді усвідомили ці масштаби, вперше їх побачивши. Щодо корупції і щодо того, наскільки вона знищила українську державу, це був довгий процес, але говориться зараз про те, що Україна дійшла до якогось кримінального типу держави. І якщо тепер ми повернемося до олігархічного, то це буде крок вперед. Євген, ось я хотів, я ведаю, що ви, як і всі люди, які цікавляться політикою, сачылі після Віленського саміту за подіями в Києві. Для вас ось вот эта эволюция, про якую зараз сказала Наталя, что почалося з одной темы, але нават люди на Майдані змінили своє розуміння, чому вони там знаходяться і для чого вони там знаходяться. І все це звелось до корупції, таким чином, от Олександр Лукашенко тут нечто вельми правильне сказав. Ви з гэтым згодні? Безумовно, згодні, хоча я думаю, що насамрэч воно і почалося все з корупції. Потім був період, коли головним лозунгом була ось євроінтеграція, що було зв'язано з Вільнюсським самітом і адмовою Януковича підписати погоднення на гэтым саміті. І потім знову ми почули про корупцію. Чому ми можемо казати про те, що корупція була фактично фундаментальною причиною того, що сталося на Майдані? Ну, по-перше, ми можемо поглядіти на соціологічне питання. Київський міжнародний інститут соціології проводив у снежні, у студені питання уже там, на Майдані, і питався людей, чому ж ви тут, чому ви протестуєте? І ось менавіта питання корупції і, я би так сказав, зарваності влади були на перших порядках того, що відказували люди. Ну, і по-друге, я просто хочу нагадати, що на протягу 2013 року в Україні уже були вельми такі докладні індикатори того, що ось соціально-політична проблема корупції, вона надорветься. Ну, ось були випадки, коли люди за діянням міліціянтів просто тисячами йшли на штурм райотделу міліції. Це було у Києві, це було в некоторих маленьких городах. То бок ситуація, ну, вона вже була відовочною. Юрі, вам не подається, що аналіз Олександра Лукашенка по своїй сутності, в принципі, марксистський? Ви погоджаєтеся з його оцінкою причина цього кризису? Ну, видите, я все ж таки справді погоджаюся з ним про всім марксистським нальоті. Я думаю, що, видаєте, справді тут отрималося такий, як детонатор. Перші люди, коли от журналіст Мустафа Наєм написав, що треба виходити на вулиці, справді йшли під лозунгами євроінтеграції, але коли б все обмежовувалося тільки гэтым, то можна було б меркувати, що масштаб буде не такий великий. Це певні категорії. Але ось якби захватило уже масу, А па дадзеных апытанняў 4% дарослага насельніцтва Украіны фізічна стаялі на майданах, не толькі ў Кіеве, але на майданах па ўсёй краіне. Ну 4% это некалькі мільёнаў. Вось гэтыя мільёны, эту масу, прычым масу не толькі на захадзе, але і ў цэнтры краіны, часткова і на ўсходзе краіны, яе падняла, зразумела, ну даволі такая, што называецца, незацейлівая незадаволенасць тымі парадкамі, которые панавалі ў краіне. І на думку многіх, вот нават пра еўрапейскія інтэнцыі шмат у якой часткі грамадства, яны як бы маюць негатыўны характар, не ў тым сэнсе, што людзі ведаюць, як там будзе ў Еўропе, а не вот этого вот мы не хочам. Што цікава, я бы хотела уточнити, що українці розуміють під тим терміном євроінтеграція. Ця угода, яка складається з двох частин політичної і економічної, це був практично це був план реформ української економіки і українського суспільства. І це протягом більше ніж року українська влада пояснювала українському суспільству. І потім вона відмовилася проводити цю реформу, вона відмовилася від цього шляху. І тоді, коли Росія дала гроші, сказали, не потрібно нам цих реформ, ми достатньо нам тих грошей, які нам дасть Росія, будемо далі займатися тим, чим ми займалися раніше. І от це дійсно вже викликало. Ви довідаєте, що уражує до ситуації, наскільки такой был период на самом початку, насколько как бы это все было непотребное, ну, с пункту глядя Януковича. Ну, в принципе, можно было подписать эту евроинтеграцию. Сдавалось бы, можно было бы домовиться Путиным и сказать, подписать-то мы подпишем, але кто же ее будет робить? Что это будет тягнуться и протягиваться до наступных президентских выборов, потому что Евразвяз неэффективный, да? И мы неэффективны, вам там, Кремлю, нема чего переживать за наши это самое, еще и гроши взять. Но, сдавалось бы, питание только вот в такой украинской натуральной хитрой гульнин, якой занимается Лукашенко. Шенка шмат гадоў. Тым не менш, адбыўся пералом. У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску «Чаму Александр Лукашэнка распачаў чарговую антыкарупцыйную кампанію». Скажыце, Наталка, што цяпер мы ведаем пра карупцыю, пасля таго, як адкрыліся дакументы, што так эмацыйна паўплывала і змяніла? Ну, перше, звичайно, що Межигір'я і те, що люди побачили там, ті золоті бутони, і ця розкіш, яка була, ну, страшною просто. І це от нагадаємо, там палац цілий. Величезний палац. По-перше, це величезна територія, яку порівнюють з територією країни Монако. Це є, для того, щоб об'їхати цю територію, людям потрібно було сісти на велосипеди. Там вже з'явилися фірми, які винаймають велосипеди для того, щоб можна було об'їхати територію. Саме цього Межигір'я, так. Там кілька будівель, там причал, там є будинок, який належить до того причалу, величезна збірка старих автомобілів, величезна збірка картин, величезна збірка старих стародруків. Це все документи, які були знайдені в перший же день, коли відкрилися. Це приватна майомість президента. Так. Це його приватна власність. Відкрилися документи, в яких йшлося про... Це фактично документи, які фірм, які обслуговували це Межигір'я, будували його, оснащали його і здобували гроші для того, щоб його утримувати. Бо ви розумієте, що це величезне помістя, його потрібно утримувати. Міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич на этом тидні заявив у інтерв'ю «Свободі», ось я процитую, «З того, що я веду, можу заявити, масштаби корупції в Україні і Білорусі непорівнальні. Це найперш тычыцца гэтак званых адкатаў. Ва Украіне яны значна большыя. Што тычыцца карупцыйных схем, дык тут можна казаць пра нейкія аналогіі, паколькі яны шмат у чым падобныя ў розных краінах свету. Але такога маштабу, як ва Украіне, ў Беларусі, дзякуй Богу, нема. Яўген, вось ці згодны вы з ацэнкай міністра Шуневіча? З таго, што я ведаю, мне таксама падаецца, што маштабы карупцыі ва Беларусі і Украіне не зусім параўнальныя. Гэта не таму, што ў нас у Беларусі ўсё вельмі добра, а таму, што сапраўды просто пра розныя ўзроўні карупцыйнасці ідзе гаворка. І гэта можна сказаць на ўзроўні нейкіх такіх агульных назіранняў. Усе мы дастаткова часта бывалі ва Украіне апошнім часам. Я гэта рабіў, быў на розных канферэнцыях і меў размовы з экспертамі. Гэта відавочна вось на ўзроўні назіранню. Ну і потым, калі мы паглядзім на нейкія даследаванні, такія вось кампаратывісцкія ў сусветным маштабе, ну, в першую чаргу, канешне, сусветна вядомы індэкс успрымання карупцыі Transparency International. Беларусь там уже другі год запар займае 123 месца. Ну, адразу падкрэслім, што гэта са 176 краінаў, то бок гэта, канешне, мы недзе ў другой частцы і становішча агулам не вельмі добра. Але ж вось у параўнанні з постсавецкімі краінамі, той жа Украінай, крышачку лепшы ў нас становішча, Украіна займае другі год запар 144 месца. Таксама мы можам паглядзець на некаторыя іншыя даследаванні. Напрыклад, вось цікавае даследаванне робіць Сусветны банк, яно завецца індыкатары, сусветныя індыкатары сістэмы дзяржкіравання. Там не столькі месца, цікава, колькі параўнальныя трэнды. Так вось там сапраўды таксама мы крышачку лепей ідзем апошні 10 гадоў, чым Украіна. Адзіны перыяд быў у 2004-2005 годах, калі Украіна нас крышачку абыходзіла, але зноў-такі апошні гады вернулі ўсё на сваё месца. Так што я ў гэтым сэнсе думаю, што сапраўды Ігар Шуневіч мае рацыю. Адзіны яшчэ момант, што я дадам, гэта сацыялагічнае пытанне. Вось мы ў мінулым годзе ў ліберальным клубе рабілі даследаванне па рэформы сістэмы дзяржкіравання і паглядзелі на тое, як людзі ўспрымаюць увогуле карупцыйнай сістэмы. І вось адно з цікавых пытанняў, якое ставіў незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, гэта якія фактары, на вашу думку, маглі б паспрыяць якаснай мадэрнізацыі ў Беларусі? І адзін з найбольш папулярных адказаў гэта было менавіта барацьба з карупцыяй. Больш за 40% людзей пра гэта сказалі, хаця таксама вось мы фіксуем. 40% гэта не 80, не 90. Ага, вось Євген звернув увагу, я просто ад наших глядачоў таксама хачу звернуць увагу, што гаворка ідзе пра індэкс так званага ўспрыняцця карупцыі, а не пра саму карупцыю. Сама карупцыя, як я вымираць, справа не простая, але Юрий, вот скажите, все ж таки то, что мы чули перед этим, нашмат меньше, а розница, оказывается, усім то невеликая. 144 и 123 место со 176, так какая же там розница? Ну, может, максима справа просто в масштабе экономики, тебе воспринятие. Ну, я думаю, что тут несколько моментов. По-перше, я бы сказал так, частково момент это значительно большая закрытость белорусского громадства и белорусской влады. Потому что во Украине, ну, при всех там скаргах на часы Януковича, все-таки друг довольно был свободный, и шмат что писали, и про то же Межигирье писали. Еще перед тем, как да. Для людей. Коли про нечто не говорить, то этого как бы и нема. Угу. Потом, ну, есть огульная такая особливость, как бы, систем, что белорусская система значно больше репрессивная. И она значно больше такая вертикальная. Все ж таки в Украине навод при Януковиче было шмат центров улады, уплыву, а в этом смысле, чем больше як бы, людей, тем больше места, куда треба давать. И, ну и по-третье, я бы сказал так, что саправды Беларусь крыху меньше коррумпованная, але это в своей лизе, в своей постсоветской лизе. То есть можно сказать, да, что Беларусь там меньше коррумпованная, чем Украина, меньше коррумпованная, чем Россия, але это просто другая лига в поравнании с развязовскими сусідами. У параўнанні нават, напрыклад, з тымі рэформамі, якія здолеў ажыццявіць урад ці ўлада Міхаіла Саакашвілі ў Грузіі. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды». У размове ўдзельнічалі аглядальніца ўкраінскай службы нашага радыё Наталля Чурыкова, аглядальнік беларускай службы Юрый Дракахруст і кіраўнік ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. Вёў гутарку Александр Лукашук. Шановные слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.